ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكر لأولي الألباب. دلیل توحیدی عقلی دریم نمبر علی سبیل ترقی د ما قبلنا الا ترا اتنګوره تنیه خبر ځان خبر کا ان الله یقینن الله رب العالمین انزل من السماء ماء روارید برنا اوبا فسلکه ینابیا پس دخلوی ینابیا فی الارض پر گنو دزمکی که بی دخلوی پر گنو دزمکی که سم یخرج به زرا بی رو باسی پدی برنا سر زرن فسل مختلفن الوانو چه مختلفی الوانو رنگو نددی سم یهی جو بیا تزاشی فتراهو بیا وګورت دی فصل لرا دی بوټی لرا مصفرن زیڑا ثم یجالوهو بیا وګر زوی دی زیڑ لرا زره ان فی ذالکا یقینن پدی مذکور بیان کلا ذکر اولی الالباب خماخا نصیحت تید پر صاحبانو دا عقل نو ګور چی باران رو وری او بیا پر گونو د زمکی کې دا باران داخل شي بیا دی سره مختلف فصلونه راوزی بیا ترو تازه شي بیا غنابات زیړ شي بیا زره زره شي نو ګوره دا د دنیا مثال له ها لکه څنګه دا فصل اول شینو او بیا غنابات زیړ شو بیا لاو کړه شو او بیا بوزور زنا جوړ شو کنا نو دنیا دا چی مثال دی دنیا ودا چی ختمی گی ها دا ختمی دون کی رہا تقابل ذکر کئی اکل ناس سواؤن ایٹول خلق برابر دی نا مشرک و موحد ندے برابر مومن و کافر ندی برابر افا من شرح اللہ و صدر اولی الاسلام اے آغا سوک چلو کولاو کڑی ویلا تعالی سینا د دلیل اسلام اسلام د پر توحید د پر چا سینا توحید د پر الله کولاو کڑی فہوا ال نورن د پروشنه ای باندې وی پدال الو عقلیو نقلیو باندې می ربی ینه اسلام د پرنستی کولاوی اده سره دلیل عقلیا نقلیا موجود وی کمن هو الیس کذالک دا پشانت دا آغا چا کی دیشی چا دارنگی نوی نانشی کی دی فویلون الخاصیت قلوبان پس حلاکت وی تبایی وی آغو کسانو دا پران چه سختی زرون دا دیو من ذکر اللہ دا قبول والی دا ذکر دا اللہ نا چه توحید دے زرونو کے توحید نزائیگی زرونو کے دا اللہ رب العالمین وحدانیت نزائیگی زرون سختی زرون سختی اولائی کفی ظلال مبین دا کسان په گمراه احکارا کیری اگر چې چا زړه نرم وي دین د پر اسلام د پر دا کامیاب دي او چا زړه چې سخت وي دین او اسلام د پر اسلام او دین زړه کې نه نوځي نو ګره دا گمراه دي دا غلط دي. الله نزل احسن الحديثا الله رب العالمین نزلوي الله رب العالمین را لیږي احسن الحديثه خستا د خبرونا اخستا د خبرونا سده کتابن چېغه کتاب دے قران دے متشابهن باز د پرا متصدیق تی متشابهن زمانا مصدق تی باز د پرا یا تمام کتاب متشابه دے په فصاحت او په بلاغت کې ها پیغام صلی الله علیه تمام کتاب متشابه دی په فصاحت او بلاغت کې یا بعض مصدق د بازی دی مسانیا بیا بیا مکرر مکرر دی مزامین دی عقل چې دا واوري دا کتاب تک شاعر رو منو جلود اللذینا غنه ببریگی د دی اوریدلو د کتاب نا پڅرمنو د اغو کسانو باندې یخښو نه ربا او ما چه داریگی در رب خپلنا سم تلین جلودهم و قلوبهم ازرن ددیو الى ذکر اللہ ذکر دا اللہ تا ذالک هد اللہ یهدی بی من یشا دا ہدایت اللہ دے چه ہدایت کوي پدی سر اللہ رب العالمین چاته چه خوخوی اغا سوک چه گم رائی که اللہ رب العالمین نیشتا دے دا پرا ہدایت کونکے علی چه گم را کی دے دا پرا ہدایت کونکے نیشتا دے خوا پیگم صلی اللہ ایکی گی جذبہ دا جذبہ روحانی دے چه دواج دا قوت د دین د قوت تواجنا جذبه روحانی پیدا په یو مسلې باندې آیو جذبه شیطانی دی ګورا ها دا ابتدایي اختیاری وی او بیا ورستا په جسم باندې اثر وکي بیا غیر اختیاری شي ها بعضی وخت کې ذکر کول سره خلکو باندې جذبه راځي ها آغا جذبہ آغا شیطانی جذبہ وی لکه بازی مریدانو پیرانو بنی تاسو دی نیٹ بنی گورو ذکر شروع کی او بیا گڑی گی او بیا اور بنی جذبہ رو شیو طرف بل طرف تزان غرزائی خوا دا جذبہ دا شیطانی جذبہ دے خوا یو دارے چا اللہ رب العالمین ذکر کی گی غطا دا تا زرن نارم شی آدھا تا غونے با بدن بنی ربابار شی زرد ویرا وزی دی تا جذبہ دا صحیح جذبہ دے یو شیطانی وی چې غایو طرف بل طرف ته ځان غورځي د دې دواجنا کله چې داتې جذبه په چا باندې راځي نو علما فرمای اذا وزع الشیطان اصبعه فی الدبر الذاکره کله چې ذکر کوي ذاکر شروعی جذبه ور باندې راشي یو طرف بل طرف ته ځان غورځي کې شیطان غتاوار کی ها هغه حرکت شروع کی خوڅیږي جذبه ور باندې راشي ها او دا په پستو کلینو باندې جذبه ځوم باندې راولي امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي کډیو باندې صحیح جذبه راځي کنه نو دا د نورانو بچیدو بیا کوئی په سر باندې یا کمر په سر باندې ځوم باندې جذبه راولي ذکر د شروع سر کمر په سر جذبه ور باندې راشي غنه بعد پته ولګيږي زدا جذبه راسي کنه راځي کوئیو امدارنګې په کمر سر باندې ځومنه جذبه نه راوړي لکه چې هغه ځکه خطروي کمر نه غورځيږي کوئی نه غورځيږي خو نن مسجد کې اننه کمرې کلي نه ځومنه جذبه راوړي کله یو طرف ته غورځي ځان کله بل طرف ته غورځي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خو خيار دي دا چې کما کل نه دي چې کمر سر باندې ځومنه جذبه راوړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا جذبه والا پیران مریدان چې دي کنه دا شیطانی جذبه ره ها و من یذلل الله افمن یتقی بوجی سوء العذاب نو ګور چې کوم سړی باندې د الله کتاب اثر وکي نو غزړه کې نرمي پیدا شي همدارنګه غونه به بار شي د چې بدني روحي خوشحال شي په یوه مثال دیونه تقابل پما بین د موحد او مشرک اکل ناس سواون ټول خلق برابر دي نه ټول خلق چې دا برابر دي مشرک او موحد کې فرق دی افمن یتقی بی وجی اغا سوک چه بچ کوي په مخپل سره سو العذاب بد عذاب مخ په ذریعه سره بد عذاب بچ کوي یوم القیامت پورې د قیامت کې کمن هو علی سک ذالک دا په شان ته دغه چا کې دی شي چې درنګ نه وی دا ګوره دا څه نه دی یو سړی چې غات ځان په ایمان بچ کوي او په توحید بچ کوي د اور د جهنم نه یو سړی چې غات ځان نه د فکی ور په خپل مخ سره یعنی ور ته مخ ور مخ کې کوي ور کې مخ سیزي نو دا خو ناکام دی کنه دا ناکام وي ها وقیل للظالمین تخفیف دنیوی او اخروی وقیل للظالمین او ویلو شي ظالمانو ته ذوقوا ما کنتم تکسبون وڅکی سزا د هغه چې تاسو وی چې قسم کول کذب الذین من قبلهم زجر ما تخفیف دنیوی او اخروی نسبت درو کړو او کسانو چې مخکې د دیونه تیر شیو فاتاهم العذاب نسبت دروغی کړو چاته پیغمبرانو ته حق خبره تام فاتاهم العذاب پس راغله دیولر عذاب من حیث لا یشورون دا هغه ځنه لا یشورون چې دیو نه پیدو اچنه قربان عذابونه راغلو ها چا باندې کان یو بارانو وریدا سوک پس مکی کې ډوب شو آ چا باندې سلی هواګان راغله چا باندې چیغه او زلزله راغله ها فیزاقهم الله الخزیام پس وروزه کول الله رب العالمین دی لار الخزیا شرمندگی فی الحیات الدنیا پښوند دنیا کې دنیا کې الله رب العالمین رسوا کو عادیان سمودیان قوم نوح فرعون وغیرہ وغیرہ ولا عذاب الاخره خامخا عذاب د کور د اخرت چي دي عذاب د اخرت چي اکبر اور ډېر لوی دي لو کانو یعلمون ارمان دي چي دیو پي دي ولقد ضربنا للناس في هذا القران ترغيب د قران ته یقینا مونږه بیان کړل د خلکو لپاره في هذا القران په دې قران کې من كل مسلندار کې سمتلونو نه هر کې سمبایانونو نه لعلهم يتذكرون دې لپاره چي دیو نصيحت قبول کی قران کې هر قسم بیانونه الله بیان هر قسم مسائل بیان کړی دي د پرچې دا خلک نصيحت حاصل کړي ها خو څوک نصيحت حاصلې سو کې نه حاصلې څوک سوچ کوي په قران کې سو کې نه کوي قرانن عربینا نازل کړی دی الله تعالی قرانن انزل قرانن عربیا نازل کړی دی قران عربی ها عربی زمان واضح مضمون والا غیر ذی عواجنا غیر ذی عواجنا چې نه ده صاحب د کوګوالی یعنی په دی باندې څوک اعتراضونه نشي کوله لعلهم یتقون د دې پر چې دیو ځانو ستی ده شرک نه او د کفر نه او د مخالفت الله او رسول نه بیان د مثال د پر د معبود حق او د باطل پیغمبر صلی الله علیه معبود حق معبود باطل د دې مثال پیش کړي ضرب الله مثلا رجلا بیان کړي دی الله رب العالمین مثلا یو عجیب حال یو متل رجلا د یو سړی یو سړی دی فيه شرکاو چې په دې سړی کې ګڼ حصہ داران دي متشاکسونا مختلف پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی مختلف حصہ داران په دې سړی کې دي یعنی یو غلام دی او ډېر حصہ داران په کې شته سو کوئی چل کده ما خدمت وکړه د ځای جوړه کا سو کوئی چې ما د پر اوبر اوړه سو کوئی چې ما د پر کپڑے وینځه سو کوئی چې ما د پر سر مالش کا سو کوئی چې ما د پر خپې مالش کا نو یو غلام دی اډېر کسان ور کې شریک دي کنه سو کی یو طرف جه کوي سو کی بل طرف جه کوي او ورجلن سلامن او بل غلام یکی و سڑی ده پرا یو غلام ده یو سڑی ده پرا او یو غلام ده دیر و خالکو ده پرا دا دوڑا برابر دی نا حلی استویان مسلا اے برابر دی دا دوڑا مثلا پا مطل کے پا مثال کے نا ندی برابر دا یو سړی چې سالم دی یو سړی وی دا بهتر دی او دا یو سړی چې مختلف خلګو وی دا ناکام دی سو کې بیو طرف جه کی سو کې بل طرف جه کی نو دا دنیا چې دی دا مملوکه د صرف یو اعلی چې شي نو دا غره دی او دا دنیا کې چې تاسو مختلف حصہ داران جوړ کې او دا دنیا مملوکه دا په مختلفو حصہ دارانو تقسیم کو دا څه فائدہ نه کوي دا فائدہ نه کوي پیغمبر صلی الله علیه نو دایو پر د مثال د معبود حق شه او دایو سړی مختلف او حصہ دارانو پر د مثال د معبود باطل شه الحمدلله نتیجه الحمدلله علی الفرق بین الموحد والمشرک وبین المعبود الحق والباطل تمام صفاتنا خدای توب سبیتی الله د پرا بل اکثرهم لا یعلمون بلکه زیات خلقنا لا یعلمون نه پویږي په دې مثالونو باندې نه پویږي اکثر خلق ها انک میتون جواب د سوال مقدر چې کاته پیغمبر وې نو تب مړی دینه توبه نه به مارګ نه راتله تب همیشه د پر ژوند دی جواب انک میتون یقینا تب مړیږي و انه میتون یقینا دیو بمری دا خو نه دی چې تمره ا دیو نمری تب امره دیو بمری ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا آیات دلیل دے پا مارگ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھے نبی علیہ السلام منے مارگ رازی اور آغلے دے خان مارگ نا باری نا دے پیغمبرانو بنے مارگ رازی پیغم صلی بنے عام درنگی عام انسانانو بنے مارگ رازی نبی علیہ السلام دا وفات شوئے دے مدینے کے قبر دے ہاں دریش پہ تکالا زندگی تیرا کڑی و درویش کالا دا پیغمبری آو چلویخ کالا دا پیغمبری دیار لس کالا دا پیغمبری ما کے کیو لس کالا دا مدینے کیو پیگم سالے من نو تقریبا دیار لس کالا دا پاسا چلویخ کالا زندگی خودی ما کے کی تیرا کڑی بیا لس کالا مدینے کی تیرا کا داد نبی علیہ السلام جوندو تو ویلو چی تب مڑی دین مارگ نرات لے اللہ جواب کئی چھے نا پیغمبر خدا سے نا دے چھے مارگ نرازی تاسو بنے مارگ رازی دیو بنے وہ مارگ رازی یکینن تا مڑی دون کے و اینو میتون یکینن دیو بمری تم رے دیو بمری خان بیا با قیامات کے پتہ لگی یہ خان سمتے بیا بتاسو یقینن پوری دے قیامت کوم پنے ظرف خپلوانے تخت سیمون باس مباسے وکوی اگر چاچے منل چا نہ منل دا جگڑے و قیامت کی شروع ہے ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا ب قیامت کے باس مباسے کوی ہاں او مارک شتا دے ہاں بیا ب قیامت کے پتہ لگی فمن ازلم ممن کذب علی اللہ زجر ورکی پا سوکتے غاٹ ظالم داغا چانا چن دروغی تڑلی پا اللہ بنے پا نسبت سر دا شرک اللہ طرف تا وکذب بی صدقے نسبت دروغی صدقے قرآن تا توحید تا از جا اہو کلچ راخ لدل رد صدق درشتیا کتاب علی سفی جہنم اینشت دے پا جہنم کے بلکشتا مسول للکافرین زید اسی دو دا پرد کافرو دیو تب اللہ جانم ورکی واللزی جا ابی صدق بشرت ورکی واللزی اغا سڑے جا اچرت للکڑی بی صدق پا قرآن بندی چی پیغمبر دے وصدق بی آتزدیک کرے دے چا تزدیک کرے دے دے تزدیک کرے دے اولائکا هم المتقون دا کسان دا پریزگاران دی دا کامل متقیان دی چھے قرآن روڑے دے وہ بیت تصدیق ہوں اور ونے کڑے دے چھے داد اللہ کتاب دے لہم ما یشاؤون دیو دا پر اغیر خوی پا جنت کے ان درب بیم پنے درب دریو منے ذالک جزاء المحسنین دا بدلا دا نکانو دے اللہ پنے زبنے چھے کم شیخ وخوی غاب اور تمیلوی گے دا دا نکانو بدلا دے لیو کفر اللہ آنو مان دید پر چھے ورشوی اللہ رب العالمین دیونا اسو اللذی بد اغش عملو دیو عمل کرے دے ویجیہم اجراؤما ورکی دیو لرا بدلا دے سو بنا دیو بے احسن پا خیستا اغشی سرکانو یا عملون چھے دیو عمل کول اخیستا شے چھے اخیستا شے توحید دے و سنت تے خواہ علیس اللہ بے کافن عبدو کلچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید ویناول نو مشرکنو بورتیلو دمو معبودان بدا تکلیب دار کی مو معبودان بدا تکلیب دار کی خپلو معبودان نے بوی راولو وی مصر دا چھے غزا دے دا چھے خبی فرمائی بے کافن عبدو اے ندے اللہ تعالیٰ کفی عبدو خپل بندالا بلکہ کفی دے اخپل بندہ موحد لرہ کفی دے خواہ چاہ خالد ابن والد ہو یا بل موحد دے نبی علیہ السلام اور تو فرمائے لو چلار شاہ نخلے مقام کے یوا خاپیری دے غامڑا کا خواہ نو کلا چاہ غد تورغ لگ دے کہ صرف سٹھا مٹھا واغا سٹھے ہوالا رہوالا نو کلا چاہ راغل نبی علیہ السلام بیا اور تویلو چھ گورا تا صحیح کار ندے کڑے آ صحیح شاید ندے ختم کڑے وارشا نو کلا چھے وارغل نو آغازے کے سٹے کے یوا بالاو آخا خاپیری یوا نو آغے لنو ویختی اور تبابر کو او منجاوریانو ویلو چې حمله در باندې کوي ښه حمله در باندې کوي ډراولي ورزنه. الله رب العالمین فرمایي چې زه نیم کافی د بنده خپل نو دی لګښه هغه اولا او مړی کا تور سکراټو په شان توس واخا په یګم صلی الله علیه وسلم اخا پیری واخا هغه ته لیکيږي غزا علیه صلی اللہ و بکافن عبدهو آووز کی چه تدا مسئلہ کی چلکه اے دا خیر اللہ بندگی ما کهو دا زیارتونو دا کبرونو بندگی ما کهو علکا خلا شکارت نب دا غرزی خلاب دا کاغاشی دا نوی دا خالد ابن والی تیم دا سیلیو دا خپیری مڑاولا آم درنگی اسلام تار په عمر ته د ایلی چلکه د مو خدایان بر ته تکلیف ورسی مصیبات بدر تا ورسی نو تب ورته وی چې ما ته الله نه علاوه کی څوک تکلیف نشي رسوي ها په یو مسلی باندې علی صلی الله و بکافن عبدو و وس الحمدلله مسلا صفا شو مخ کې بدی غرن والا کو کې خلق ډیر د وشین نه ډری دو ها انده چې ونه بوټه چې ولې د جنداور باندې ویلاډاوه رنج منج تدلی بس دگی دو بو ویری دو بو ورزنا خاچ دا خوب مدت مشکلات پر ورسی پیگم صلی اللہ دا با تکلیف پر ورسی خدا تکلیف رسون کے صرف یو اللہ لے دا ټول لکات علیہ صلی اللہ و بکافن عبدہو این دے اللہ تعالی کفیخ پل بندہ لرا چا موحد بندہ دے ویو خویفون کد روی تا لرا بلذین من دونی پاو کسان سره چې مسیو د الله نه دیو ا عبادت کوي من الاولیاء والرهبان دا اولیاء او نه و من یذلل الله فما چې گمراه کله پر هدایت کونکه ا سو چې هدایت ورته کله تعالی نشته دې پر گمراه کونکه ا نه دی الله تعالی بعزیز انتقام بدله خستو ولا ان سالت من خلق السماوات دليل على سبيل اکچره تپوسو کې د دیونا چې چا پیدا کړی دی اسوکه لا یقولن الله وای بخمه خچ الله پیدا کړی دی کولور ته یې پیغمبر نتیجا افرا من دون الله اے خبر را کې تاسو سوچ تاسو سوچ کړی بیا ما ته خبر راکې دا اغو تدعون من دون الله چې تاسو رمضان شګه مسیو د الله نه ان ارادن الله بزرن کچره تکلیف لره لغات سره بزرن عظیم او حقیر هن کاشفت زری اشتا دی لره کون کې ایش اشتا چې دیو لره کون کې دیشی حال هن اشتا دا هن ذکر که جمع مونسی ذکر که خواه پیگم صلی ونه چه گور اکثر دا دیو وی پیومبر ای قوم آسو پاگا دی پا مرتبی منکم پا خپل طریقه بانه فس زرد جپوی بشو تاسو پاگا چا باند مشی دل را عذابون عذاب یخزیه چی شرمنده بکی دل را ویحلو علی عذاب مقیم انا زل بشی پده من عذاب دا همیشواری دلیل وحی اعاده سنی ترغی بل القرآن انا انزلنا لعیک الکتابا یکینن منگا رلگل تابنی کتابا نزل کرده دی منگا پتابنی کتاب چی قرآن دی لننا سی دا پرد فیده دا خلکو بالحق دا پرد ازار دا حق فمن احتدا پساسو کن چه هدایت مومی فلی نفسی دا دا فیده دا دا پرده ومن زلا آسو چه غلط چه گمرا چه فا انما یزلو آلیا یکینن وابال دا گمرا یپ دا وان چه نبیا وی چه لکا ما خوب عربو تا تلیو حاجمو وکی را عمرامو وکا بدن دا دلتا پرتی روخ تالتا تلیو وکا پا ایک مسئلی بنا آیو آغا مارگ دے چه غاد اجل و لکا روخ سڑی نوزی بیخی نو د خوب پا وقت کین روخ وطلے دے دا مارگ پا وقت کین روخ وطلے دے خو دا خوب پا وقت کین روخ بیا واپس رزی خا پا ایگم سالی ونے آ دا خوب پا وقت کین روخ واپس رزی دا مارگ ناباد بیا روخ واپس نرکر الله يتوفل انفسا الله تعالی وفات کوي نفسونه پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرگ سوک راولی علی راولی حین موت ها پا حالات تا خوب کے واللتی لم تموت فی منام اغا نوی مرشوی پا خوبونو خپلو کینے پا خوب خپل کے آگورا نفس تامیس کے تجبیر ہے خواہ دا خوبی اولی دا او دا او دا مید دا مر نفس تامیس کے لکه څنګه ما فرمای تشبیه ل فی عدم التمیز داود خلقو د خوبیاولیو تشبیه مړیو څور کوي په عدم تمیز کما ان الموتا لا یتمیزون کذالک نائم لکه څنګه مړې مرګ نه بعد جدائی فرق نشي کوي حالاتو نه خبريږي ام درنګي خوبياوله سړي خوب حالت کې نه خبريږي ها نفس تمیز کې تجبیر غواړه پيګم سړي باندې کړه پيګي نفس تمیز کې تجبیر لکه څنګه امام رحل مني علامه لوسي ام درنګي علامه نصفي دغه دواړو دا ذکر کړی دی ها پيګم سړي باندې نو ګوره بیا فیصله د الله فیصله وګوره خوب کې روح در زنواتلې دي دانچا د دلته پرته دی روح ته وتلې دی او مارګ نه مارګ حالات کې روح وتلې دی خو ګوره فیم سکلتی قزا علی الموت پس سار کی الله تعالی آغا علی الموت چې فیصله کړی پدی باندې دی نفس باندې د مارګ فیم سکلتی پس سار کی الله تعالی یوم سے کو سمانا ایساری کی بدن ته واپس نرا پرېګدي التی اغا قضا علیه الموت اغا نفس چې فیصله کړی په غبنه د مارګ ایساری کې روحی ایسار کې عانل عود الال بدن الال باسه علما ذکر کړي تر قیامت راخاتو پورې پرتکیدو پورې دی تبیا روح او بدن ته واپس نرځي ها حکم روایت چې راغلی دی د روح را پس کېدل او غا ضعیف دي پیغمبر صلی الله علیه و آله کې بیا باز روایتونو کې الا جسد هی جسد لفظ نشته ګره خف یعاد روحه را پس کړي شروخ ته دي کون ځای ته را پس کړي شي هغه کې اکثر روایتونو کې جسد هی ور سره نشته ها او بیا جسد نه کوم جسد مراد دی جسد عنصری مراد دی مثالی مراد دی ابله کې سره بیا خوچ پیسلہ اور بنے وکڑے شی د مارگ فیوم سے کلتی قضا لے الموت نو بیا ایسار کی اغا نفس چی پیسلہ شی پاکی بنے مارگ ویور سلول اخرا اراولی گی دا بل چی اغا بنے فیسلہ دا مارگ ندے شوی چی اغا خوب حالات کے روخ وطلے ہو الا اجل ان مسمت تر نیٹے مکرر پورے اللہ رب العالمین صفحہ فیسلہ ہو کہا چی خوب کے سڑی نا روخ وزی او مارګ سره روح وځي نو مارګ ولا روح قیامت نمخ کی بیا نه واپس کیږي او امدرنګي د خوب بل روح را واپس کیږي نه ټیمه مقرر پوره ان فی ذلک الایاتن یقینا پدی مذکور بیان کې دلیل د قدرت الله دی له قوم یتفکرون دا چې قوم د پر یتفکرون چې غا سوچو فکر کوي ها انور بکیا روح را واپس کیږي نه د روح تعلق به برزخ کې بدن فرشتہ کنيشته دی د مودا کې د دې چروغ تعلق بدن سره شته پیغام صلی الله علیه و سلم روح تعلق بدن سره شته دي او ثواب او عذاب مخصوص کوي بدن خو کیفیت مت نه دی معلوم ها کیفیت صرف الله تعالی دی خدا تعلق معلوم الکیفیت نه دی مجهول الکیفیت ته او دا تعلق ته تصرف نه دی پاغه کې دا تعلق تروخ تصرف نشي کوي یعنی بدن کې حرکات خوځیدل پرتکیدل او کې نستل پرتل دا بدن کې نشي اچوي ها دا حرکت بدن ته نشي ورکوي نور تعلق شته غیر معلوم الکیفیت دین انکار نشته دی ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله اکبر ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون ام اتخذوا من دون الله زجر ورکی ما یاد نفی ده شفی کاری و ایگه مسئله بنده اللہ بنی زراور نشتره امیت تخذو من دون اللہ ایدیو جوڑ کری دی مسئوه دا اللہ نا شفعاء نور شفاعتیان نور شفرشتیان خلورتو یه پی عمر اولو کانو ایا گرچی دی دیو لا املکو نشیا ای واک اختیار نلدی دی ایچ شی ولا یا کلون انا پویگی نواک لری نپویگی پا دین بنده نپچشی بنده قل اللہ شفاعت جمیع وی پیغمبر خاص اللہ پی اختیار کرے شفاعت ٹول لہو ملک السماوات خاص اختیار کے بد شہید اسمن نو دز مکو دے ثم الی ترجعون بیا بخاص اللہ رب العالمین تا تاسو واپس کولے شے اللہ تب تاسو واپس کے گئے خا زجر ور کی پنا فرات دیو کے دے توحید نا مشرک پمخ کے چے اللہ توحید بیانے نو گرا گا ڈیر خپاوی خا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ کله چې یاد کړی شي الله تعالی په یوالي باندې چې الله یو دې شریکی نشته دې اسم عزت قلوب الذين نشلیږي نفرت کوي زونه دا غو کسانو لا یؤمنون بالآخره چې غایه کې نه کوي په آخرت باندې وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِي اکله چې ذکر کولی شي هغه کسان چې مسیوا د الله نه دي پیران پکیران زیارتونه او اولیاء ذکر کولی شي لات منات او ذکر کولی شي زاهم یستبشرون اچنک دیو بیا خوشالي کوون کی یو بل تزری اور کی بیا وګرا کنه وګرا پیران وګرا اولیاء وګرا اګورا بیا ینه غیر الله ذکر باندې خوشالي کیو د الله توحید باندې خفا کیږي دا د مشرک کار دی کوم سړی چې د الله وحدانیت مسالې باندې خپه کیږي ا د شرک په خبرو خوشاليږي دا مشرک ته دا مشرک ته ها قل اللهم سمره ادله توحید وې پیغمبر فی کل الحوائج پټول حاجتونو کوي چې اللهم یا الله را مدد شه فاطر السماوات ا نوې پیدا کونکي د اسمنول ارزز مکو دي عالم الغیب په دې په غیبونه چې مخلوق نه غیب دي و شهاده داتو بندے پا حضر و شینو بندے چه مخلوق تا حضر دی انتا تخکم بین عبادے کا تا فیصلہ کوئے پا میند بندگانا خپلو کے فی ما کانو فی اختلفون پاگو مسائلو کی چیدیو پا دی کے اختلاف کول ولو ان للذین ظلمو ما فی الارض زجر ورکی تخویفی اخروی بشرط یکینا کاغو کسان لپاره چې ظلمی کړه او په شرک سره ما فی الارض جمیعا هغه شینه چې په ځمکه کې ویا ټول و مثلو ما هو په مثل دې سره ده نه لفتدو جرمنا ورکی به هی په دې سره من سو العذاب دا غبد عذاب د جانم نه په ورې د قیامت کې ما تو خو بل مینو ما حقبل بن کړی شه دیو نه اګوره کده تمامه دنیا سره او سپین جرمنه کې ورکی بیا بن کبلیږي ها و بدا لهم من الله خراب شیدیو لرد اللہ طرفنا مالم یکونو یختصیبون آغا چیدیو گمان نکول گمانیم نکول اللہ طرفنا بودیو تا چی خبر اخکاراشی دیو بسر سوچ نوی خواه و بدا لهم سیاتو ما کسبو آخ خراب شیدیو لرد تکالیف عقوبات آغا گناونو چیدیو کردیو و حاق بیما آچا پیرا بشیدیو بانی ما کانو ویستا دیون عذاب داغشی چیدیو پدی پریٹو کی کولی فیضا مسل انسان زر رونا زجر ورکی کله چې ورسی گی انسان تا چه تکلیف دعانا اللہ وی چی بیا ما تا چی غیوی یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ بیماریم سم ایزا خولناو آکل چی ورکم دیلر نعمتن خپل طرفنا نعمت من خپل طرفنا قال ویدی انما اوتی توهو علا علم دا ما ترکر شویدی علا علم پا خپل اونر بنده نو کله چی بیا خوشحالی ور تورسی گی نو بیا وی چی دا خوشی ما تا خپل اونر بنده ملاو دی بل هی فتنتون بلکه دا یو امتحان دی ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیاد خلقو نه پویږي چه غریبی مالدار شي نو بیا سرکشی شروع کی وی مړه دا ملداری دا خو نوې خبره نه ده دا خو ما ته پلار نه کنه دا ملداری پاتې ده کله به وایي چې زه کسب تجارت الکه الله در کړه ده غریب به درک تن لګی ده و صلا دار کا شکریا ادا کا نورې کیسې ما کا الله فرمای ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن زیات خلکو نه پویږي نو چې نه پویږي څه به کوي سره یعنی زیات خلق دا کما کړل دي ها اکثرهم لا یعلمون زیات خلق نه پویږي نو چې نه پویږي زیات کما کړل شو وی ګورا دا خبره چې وا کارونن کړی وا ها الله ډیر مال دولت ور کړو خو کله چې موسی علی السلام ورته ویلو چې احسن کما احسن الله الیک زکات ورکا دا ویلو چې جی دا ټیکس ته دنه شو ورکوي وی دا مال الله در کړی دی وی انما اوتی تو علی علم دا ما تخپلو نر بنه ملاو دی وی ښا قد قال الذين یقینا ویلی و دا خبره چې انما اوتیت علالمین او کسانو من قبل چې مخکریونه ترشیو فما اغنا عنهم دی کلمه فایده ورنه کده دیونه ما کانو یکسبون هغه چې دیو کسب کول فصابهم سیئات ما کسبو نو ورسید دیولرا عقوبات سزاګانه د هغه شی چې دیو کسب کړو ها دغه سزا ورته ورسیده تخفیف دنیوی په دنیا کې ما عذاب راځي والذین ظلموا هغه سان چې ظالمان دي مشرکان دي من حولای د دی ما کې ولاونه سیصيبهم زرد چوبره سیګی دیول سیئات ما کسبو تکالیف او عقوبات عذابونه دا شی چې دیو کسب کړي د شرک نه و ما هم بموجیزین ادیو مقابله نشي کوي د ما سره دیو نشي بچ کړي د ما عذاب نه اولم یعلمو ان الله یبسط رزقا د دې آیات ربط او مناسبت مخ کې سره چې انسان ته مونږ نعمت ورکوم نو دی وای چې انما اوتیتوه علی علم نه الله فرمای چې دروغ ولې وای الله یبسط رزق لمن یشا الله رزق پر اخی چلره چې خوخوي و یقدر تنگوي ان فی ذلک یقینا په دې مذکور بیان کې لآیت لقوم یؤمنون خما خدلل د قدرت دا چې قوم د پر یؤمنون چې یقین کې ایمان لري ترغیب د توحید تا او قران تا او توبه تا قل یا عبادی الذین اسرفوا وای پیغمبر او بندگانو سما اسرفوا علی انفسهم اغه کسان چې دیو زیاته کړي د خپل ځنونو باندې شرکی کړي د کفر کړي د ګناونه کړي دي اغه بندگانو ته اعلان وکا چې هغه اسراف کړي د زیاته کړي د خپل ځنونو باندې دا اعلان اور توکل لا تقنتو می رحمت الله من امید کېږي د رحمت الله نه او ګناګارو او جرم کوونکو د الله رحمت نه من امید کېږي ان الله یغفر الذنوب جميعا الله ګناونه معاف کوي ټول په توبه سره انه هو الغفور الرحیم دا الله بخون کې مهربان دی و انسانانو الله رحمت نه من امید کېږي څومره لوی جرم د کړي ګنا د کړي سود د کړي دي شرک د کړي دي زنا د کړي دي ګنا د کړي دي الله ته رجوع کا الله ټول ګناونه بخي الله ټول ګناونه بخي الله رب العالمین نه مافي وغړا لا تقنتو من رحمت الله دا الله رحمت نه من امید کېږي ها پیغمبر صلی الله علیه نو ګورا چې څومره ګناګار وي خو چې الله ته رجوع کی یا الله تا ته د ما توبه د ټولو ګناونو نه الله نو بس علی قبلی الله مرا اوریږي نه کاوری دې کې تا او یا ځلې توبه وبستا او یا ځلې د ګناو کا کنه بیا هم الله نه مرا اوریږي ها بیا الله درته معافي کوي ها مخکې په خوا زمانه کې بخالګو خبره کولې مو باورې دې وې درې ځلې چې توبه وباسه او درې ځلې ګناو کې کنه یو ځلې توبه وباسه بیا ګناو کې بیا توبه وباسه بیا ګناو کې بیا توبه وباسه بیا ګناو کې بیا توبه نه قبليږي ها دا به مو دا ورې دې د کیسه ها په یګ مسلې ونه نبی علی السلام فرمایي چې په ورې دې کیس او یا ځلې ګناو کې کنه بیا توبه وباسه بیا قبليږي ها په یګ مسلې ونه الله دې مو تاسو ته معافيو کی دا الله د رحمت نه نو امید نه دې پکاره ها باځه وخت کې سړی نه امید شي ها ډېر په ګناونو کې مبتلا شي ګره نو بیا سړی نه امید شي خو الله وایي چې نه امید کې ګما الله په ټول ګناونو معاف کوي په توبه سره ها منه امید کې ګا الله ډېر لوی دی ها الله ډېر لوی دی وانی بو الی ربکوم واپس شی الی ربکوم رب خپل تپ دوبه سره و اسلمو اتبدار شی لو الله لپاره من قبل ان یاتیکم العذاب مخک در اصلل لستا سنا اتاسو تا عذاب ثم لتون سرون بیا کله چ عذاب راشی بیا بدر سره مدد نشی کوله نو ګوره مارګ نه مخک دوستانو ملګریو الله ته رجوع پکار دے توبې شتل پکار دی رازی چې نن عهد وکړو الله سره چې مود الله دلبار کې ټولو ګناونه توبه وباسو الله د مو ټولو ګناونه توبه دے الله رب العالمین مو توبه دے د مو توبه قبول کړي په اخلاص سره توبه وباسي ان شاء الله الله رب العالمین به رحمت فرشته تاو کی کبیا گناوش ونن تو بین آباد غلطی وش بیا او بس تو با کنه خیر دی خوش خیو بس کنه دا ماوی چیر زبودا شنگن آباد و بیا تو با او باسن خا دا ماوی کلا چی جرم وشی اکدم تو با او باسا حالا تا سر بسوجید که گا خا تو بی پی اراده بنی بیا گناو ما کوا چیر دا پیر با تو با او بسن بیا گناو کن بیا با تو با او بس نا بسا چن گناوش بیا او بسا بیا چنک وشو بیایو بسا اللہ خپا کی گینا انہو هو تواب الرحیم اللہ زرزر پخلا کی گی موتا غنی مروری گینا چیو دلی غلطی ہو کی بچی ہو دلی غلطی ہو کی پلوری موف کی بیا غلطی ہو کی بیا موف کی بیا ہو کی بیا موف کی چلوران دلی ارزن مراور شی خواستا شگر نمراور شی پیر د مورید نمراور شی امام د مقتدی نمراور شی مشر د کشر نمراور شی بیا خبر نکی وی جی دا نپوی اللہ مراوری گی ناخا انہو خو توابو اللہ زرزر خواخی گی مراوری گی نا تواب دیتے لے شیخا خاجی نو قیامت نمخ کے مخ کے تو بیو اس طلب کر دی و تبیو احسنا ما انزل ایلیکم تاسو تبی دریو کئی دا خیستا اغا چی نزل کرد شوید تاسو طرف تا انزل ایلیکم ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتتن مخک درتللو دستاسو نه عذاب باتتن اچانک وانتم لا تشورون تاسو بنه پویږي ینه ګوره توبه ته ترغیب ورکه چې توبه وبا سمخک د مارګ نه بلی ترغیب ورکه چې قران اومنا قران باندې یقین برابر کا قران باندې عمل وکا مخک د مارګ نه دا ترغیبونه الله درکې یو دلی چی سترگی پٹی شی بیان پا قرآن عمل کی گی نتو باویشتی شی خان دا چشی دو برا و انتم لا تشورون اللہ فرمائی چی تب نپویگی تاب سر پویگی نتاب نبازاب روشی اچنک انت قولا دا والی اخبرتو کم بی حازی لوامیرا اللہ فرمائی چی ما خبر کو تاسو پدی خبرو سران چه تو باو بسی اللہ رحمت نا امیدی ما کوئی قرآن اومنی دا چشی دا پرا خبر کئی دیده پرا انتقولا نفسونا دیده پرا چه اونوی نفس یا حسرتا او افسوس دی اللہ ما پاغشی بنی فرطو چه ما نقصان کرده فی جنب اللہ پا توحید اللہ کے و ان کنتو لمن الساخرین یکینا نوامزا خمخام لمن الساخرین دا ٹوکو کون کنا دا اللہ پا دین مندے اللہ پا توحید مندے او تقولا یو نوی دا نفس لو ان اللہ کچرے اللہ تعالی حدانی ماتے ہدایت کرے وے لکن تو من المتقین زبشوے خمخد متقیانونا او تقولا یا دونوی حینا تر العذاب کلچو گری عذاب لو انلی کرتنا کچرے ماد پراوی یوزلی وپسی فاکون من المخسینینا نشوے بز من المخسینینا دنے کارونا یوزلی ماتا تللوے دنیا تن زبشوے دنے کنا نو بیا چه تا تلل شتا دی دنیا تا بیا واپسی نشتا دی بل قد جا بالا قد جات کا آیا تھی اللہ فرمائی بلکہ راغلے و تال را دلیل دا قدرت زمان تا نسبت درو کڑو پا زبان سرا آن وستک برتا تالوی کڑیو پا آزاو سرا و کنت من الکافرین بالقلب فکذبت باللسان بها واستكبرت بالاذى وكنت من الكافرين بالقلب ويوم القيامه وبر اذا قیامت کے تر الذين كذبوا گورے بتا کسان چه نسبت درو کڑی وی کذب درو غیلی علی اللہ پلا بنے مخونه د دیو بمسودتن تک توروی الیس فی جہنم اے نشتا دی پا جہنم کے مسل المتکبرین زید و سیدو د پرد متکبرینو بلکہ شتا وینجی اللہ الذین تقوا آہ بچ باچ بچ بکی خلاص بکی اللہ تعالیٰ کسان اتقاو چه زانی بچ کری دا شرکنا بے مفازتی ہم پا کم یبی اخپل سرا لا یا مسو مسو نبرسی گی دل را عذاب ولا هم یخزنونا نبوی دیو غم جن خفا دلیل توحیدی اکلی وم نمبر جامع دی دا پردما قبل اللہ خالق و کل شئینا اللہ پیدا کون کے دار شدی دا اللہ پرشی بنے کرساز دے خاص اللہ دا پران کنجیان دا سمنو دزمکو دی آکسان چے کافر دی پایتونو دا اللہ بنے دا پتوان کی دی قلور طویے پہ عمرہ فغیر اللہ اے ما سوا دا اللہ نا تامرونی تاسو ما تا حکم کو آبدو چیز بندگی حکم سوا دا اللہ نا ایوہ الجاہلون آو جاہلانو نا پیو اے جاہلانو تاسو ما تا دوئی چا اللہ نا علاوہ کی بل چا بندیز یعنی بل سکر مدد کم ولقد اوحی الیکا ا یقینن واخی کړي شی ما طرف تا او هغه کسانو ته چې مخکې دستات واخی کړي شی تا طرف تا هغه کسانو ته چې مخکې دستانو مخکې دا ستانو لا ان اشرکت لا یحبطن عملک کچره تا شرک وکا خما خاب خراب شی عملونه استا ولا تکونن من الخاسرین ا خما خاب شی د توانیانو نام لا ان اشرکت کی تاریخ دی امت نبی علیہ السلام خو شرک نه کوي الله سره خودی که تاریز دی امت تا یعنی اے امتی کتا شرک وکن ټول عملونه بده برباد شي د مشرک سړی ټول عملونه برباد دی مونز او داس آریو شه تبا و برباد دی نکبلیگی بل اللہ فعبودا بل اللہ فعبودا بلکه دا اللہ بندگی کوا و کم من شاکرین آشاد شاکرین دا شکر گزارونا دا اللہ دا نعمتونو قدر کون کنا او شاد مضبوط و خلقونا پا توحید بنه اگر دومره لوی دلیل بیان شو با وجود دی دیو د الله رب العالمین هیڅ قدر عزت و نک و ما قدر الله دیو قدر و نک د الله عزت و نک د الله حق قدری په حق عزت سره ول ارض و جمین قبضتو حالان کې زمکه چې ټولا یو موټه د الله دی یوم القیامه پورې د قیامت کې والسماوات متویتون ادا اسمنونه برغون شوی بی امینی په خلاص ته دی کې کطی سجل للکتب لکه څنګه منشی کاغذونه راجاب راغوند کې داتې منشی راغوند کې کاغذونه داتې بسمکه اسمنونه ټول د الله په قبضه کې وي ها سبحانه و تعالی ما یشریکون پکې د الله د پرا الوی د هغه نه چې دی شریکان جوړې د الله سره ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله اکبر دمر لوی طاقت دی د زمکه به یو موټی وی د دنیا ټولا او د اسماني به خلاص کې دا چراغوند کړی وی لکه څنګه منشی کاغذونه راغونډي وانو فی خفی سورې اپو کای به ویلې شي پشپلی کې فصائک من فی السماوات پس بیوشه بشی مړه بشی هغه مخلوق چې پس مننو کړي هغه مخلوق چې پس مکی کړي مگر هغه څوک چې الله خوخوي امکربین ملائک په پاتی وی یا به هوری د جنت ولا پاتی وی ثم نفخ فی اخرى بیا به پوکه ویل شي پدی کې بل زلی به پوکه ویل شي ها سالویخ تو کالو بعد به بیا پوکه ویل شي اول پوکی سره به ټول مخلوق مړ شي او بیا به دویم پوکی سره سالویخ تو کالو نه بعد و ثم نفخ فیه اخرى بیا به پوکه ویل شي پدی کې بل فیزاهم بس اچانک په داخله قیامون ولاړوي ینظرون ګوري بخان قبرن نبر پورته شي خړ پړبوي ببر صبربوي بربندبوي لاغړبوي او ګوري وو حساب کتاب طرف ته بمنډي وي وا اشرقت الارض روحانه بشي زمکه د قیامت بنور ربها پروشنی درب خپل سرا اخو بتیارا وا الله به یو روشنی وکي خپل نور تجلیات په وکي زمکه به روشانه شي حساب کتاب به شروع شي ووزع الکتاب کې به خودلی شي عمل نامه په لسونو د خلکو کې آریو سړی ته به خپل عمل نامه میلاو شي آریو سړی به تعلیم یافته وي عمل نامه به پړاوی شي ها آریو سړی به تعلیم وي وجیء بالنبیین وجیء بالنبیین ار اتلل بو کلیشی په پیغمبرانو باندې او شهدا او اپا گوانو باندې چې اهل د ایمان وی وقز یا بینهم فیصله بو کلیشی په مندري خلکو کې بل حق پرشتیا سرا و هم لا یظلمون حال لري چې دیو سربزیته نشی کوله اگر ار یو سړی د خپل حساب کتاب ور کړی شي کچا زیاته کړی وی ظلمی کړی وی ګناونه کړی غته بخپل سزا وی خو ظلم زیاته بچا باندې نکیږي د عدالت ولا حکومت پی د الله رب العالمین دنیا په شان ته ظالمانو حکومت بنوي الله فرمای وا هم لا یظلمون زیاته بنشي کیده په دیو باندې و وفیت کل نفسن پورا پورا باور کړی شي هر نفس ته ما عملت بدلا د هغه شی چې د عمل کړو او هو عالم بما يفعلون دا لا پویږي پاغو کرونه باندې چې دیو کړی دی کوم کرونه دیو کړی دی کوي پغا لا پویږي نو دیو ته به پورا پورا بدلا ورکړي شیخا اګورا تخفیف اخروی کله چې فیصله وکړي شي د جناتو د جنات د جناتو د دوزخ فیصله وکړي شیخا نو ګوران اغا وسا نقشا ذکر کی اللہ پاکا وسیق اللذین کفروا الی جہنم زمرا فیصلہ وشوا خا قیامت کی حساب کتاب خلاش فیصلہ وشوا وسیق اللذین و بشر لیشی اغا کسان کفرو چی کفران دی الی جہنم جانم تا زمرا ٹلگی و بشر لیشی واسیق دا منا چې ورسته طرف نه ملائک اور سي ډانډيره واخلي او لاټي چارج بور باندې شروع کی او جهنم ته بور خلاص کی کوزي به جهنم ته ور غرزي ها لاټي چارج په شکل کې ها وسیق الذین وبشر لشی آکسان چې کافران دی لا جهنم جام ته زمرا ټولی ټولی حت ایزا جاؤها کل چراشی دی جانم تا فتحت ابواب کلاب اکڑشی دروازه دی جانم دروازه د جانم بورتا کلاو کړی شي وقال لهم خزنتوا او بوئی دی جهنم یانو تا خزنتوا چوکیداران د دروغاګان چوکیداران د جانم د جانم چوکیداران به ورتوی او څنګه جهنم تراغلی علم یاتکم رسول منکم انو رغلی پیغمبران استازی تبلیغ ولا منکم دستاسونا یتلونا علیکم آیات ربکم چلوستلی او پتاسو بنا یتو ندرب دستاسو در اولی او تاسو د ملاقات ورید دستاسونا چه دا ورید دی رغلی او کنو رغلی چا در تا دعوت در کرده او کنو یار تبلیغ ولا پیغمبران چوک رغلی او در تا مسئله کردی وی ملاسه در تا قرآن بیان کرده او نغابوی قالو بلا آو اللہ او فرشتو ته وی متخې بیان کړو وی والے د نمنل وی ولکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین لیکن ثابت شوه د کلمه د عذاب په کافرو باندې بس دیو منکرینو باندې کلمه د عذاب ثابت او په تقدیر کې بعد د دې راغلو جانم تا ها الله اکبر قیل ادخلوا ابواب جهنم اعلان وکړي شي داخل شي پا دروازو د جهنم باندې آر یو ټولګي د پر وخپل دروازه وي ها او دروازې دي او وک اسم خلق پیو ګناګار اټولو نه لاندې دروازې کې به منافقین ور داخليږي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار او دروازې د جهنم دي لاندنی دروازې کې به جهنميان ا منافقین داخليږي ور داخل شي ور داخل شي آر یو گروپ ور داخليږي ها فابیس مسو المتکبرین اعلان بو کړی در بعد دې زید اوسیدو د تکبر کوونکو ها در بعد دې زید متکبرینو د اوسیدو د جهنم ها دا اعلان بو کړی شي بس دیو باندې خو فیصله وکړی شو جهنم ته لړو ها و جنتیان پاتې دي ماشاء الله الله پاک ته مو ته سړی ټولګي کې شمار کې ها وسیق الذین روان بکړی شي مخکې مو منا وکا و بشړلی شي دلته روان بکړی شي ډیر په عزت او احترام سره مخکې چونکه وسیقه لفظ ذکر کړه او دلته جنتیانو سره وسیقه لفظ ذکر ک دیتہ مشکلات یلې شي ها دیتہ مشکلات یلې شي یادا دیو تبا الله رب العالمین خکارا شي ها الله رب العالمین به جنتیان ته ځان ښکارا کی سوچ پورتاو کی نو دیو بلغونه دیو بنه ودا چې بیوشی به خودی غونه راشي ها په یو مثال باندې بے فکر بشی د الله د نظر ته به بے فکر شي په یو مثال باندې نو خادمان د جنت پر راشي دیو به حضرت نرب نه باور پسی شي بوې بزی جنت تا ها خادمان د جنتی و جنت ته بوزي وسیق الذین روان بکړی شي هغه کسان تقو چې هغه ځان ستلی و اتقو ربهم دریدلیو د رب خلنه ال جنته جنت زمرا ټولګي ټولګي الله اکبر حتی اذا جاءوها کله چې راشي دیو دی جنت چې ورنږدې شي نو فتحت ابوابها اول نه به کولاو شوی دروازې ده دی جهنميان کله چې دروازو باندې داخليږي غمو سم کې بکولويږي آ جنتیانو د پروا فتحت ابوابها اول نه به دروازه کولاوي په یوه مثال باندې وقال لهم خزنتها وبوي چوکیداران وبوي دي جنتیانو ته خزنتها چوکیداران د جنت چې غ ملائک دي ها ملائک ورتوي اخزنا چوکیداران ورتوي سلام علیکم تبتم تبتم سلامونه بربنه چي ها سلام دی پتا سو بندے تیپ تم دیر آخا دے تیپ تم دیر آخا دے پیگم سلے بنے تیپ تم تاسو خستا جون تر کڑے ہو دیر خکار دے چه تاسو جنت تراغ لے فتخلوها فتخلوها زی زی جی دخلے گی جنت تا دخلے گی خالی دینا ہمیشہ بای پا جنت کے خا نگورا سلامون آور بنے کی آکل چه جہنمیانو نے تپوس کول نو دا تا سلام ملامی نکولو داری که ارزنا تا پوسو که تاستا تبلیغ والا پیغمبران نو را غلی چه واز نسیتی کرو ویجی را غلیو وی بیانوالی نمانلو وی باز دیم بس مون ندی منلی آقو بانی و سلامون نوی جنتیانو بانی و ملائکن سلامون نکی و اللہ رب العالمین بار بانی سلام کئی خواه کلا چه خن نعمتونو که مصروف شی نو اچنک پا اللہ رب العالمین خپل دیدار رو توخی و سلام باو کی سلام قول من رب الرحیم فتخلوا خالدین وقالوا خلاصه ده صورت ده طول صورت زمر خلاصه وگورا وقالوا هبوئی جنتیان الحمدللہ اللذی صدقنا وعدو اللہ اغزات تمام صفتو نده خدای توب سبیتی اغزات برا صدقنا وعدو چه رشتہ کردی دی مونگ سرخ پلا وعداد جنت و اورسن الارزا آرائکڑا مونگ تا پا میراس کس مکا ده جنت متویلیو چه جنت مکا ورطا ملویگی متعراک آخا پیغمبر صلی الله علیه و آله نتبوا من الجنه چې وسی ګمب مونږه په جنت کې حیث نشا او کوم ځکه چې مخه خوي فنیم اجر العاملین پس ډیر خده بدلا د عمل کوونکو په توحید او سنت باندې نو ګوره جنتیان جنت ته لړې پیسې لا وشو ها دا ګوره په دی وخت کې به جنتیان جنت ته لړو دوزخیان دوزخ ته لړو نو په دی وخت کې به بیا جنتیان زړه کې خطرا کوي چې دا څه نه وي چې را بیا و نزو ګناونه کړو پلان کې ګنا کا الله په کرایات کې غاخ ډېر سخت جرم مکړو دا څه نه وي چې بیا و نه بسی خطرې کې بوي او جنتیان به تما کوي د الله د رحمت ځکه چې الله رحمت دا او یو مین دونه زیاتې اپ تما کوي چې کې دی شي مو دي جهنم نه وزو نو الله رب العالمین به ګډ په شکل کې احقراور ګډ په شکل کې به مارګ راولي ا د جنت او د دوزخ په منځ کې به اعلان وشي مرگ به زبا کړی شي چې نن ورځې نه ما مرگ ختم شخه نو دوزخیان به ډېر خپه شي جنتیان به خوشحال شي ها فیصله به وشي وتر الملائکتا ګورې به ته ملائک لرا حافین من حول العرش سبن به ولاړوي ګیر چپیره به ولاړوي د عرش تعالی نه ها الله رب العالمین خو به عرش باندې وي کنه ملائک به د عرش نیولې وي ها یسبحون بحمد ربهما التسبیح پوی په صفاتونو د رب سبحان الله سبحان الله عرش لاندې بنیولې عرش ملائکو الله بور باندې ناشتی کمای علی کو بشانی هی ادیو به تسبیحات وی سبحان الله سبحان الله وقضی بینهم بالحق او فیصله به وکړی شي په منځ د جهنمیانو او د جنتیانو کې بالحق پر اشتیا سره جنتیان به جنت ته لاړ شي دوزخیان به دوزخ ته وقیلا او به ویلی شي د هر طرف نه هر طرف نه به ویلی شي پیغمبر صلی الله علیه و آله وقیلا من کل جانب من الناس والملائکه او به ویلی شي د طرف ته ملائکه د انسانانو نه الحمدلله رب العالمین تمام صفاتونه د خدای توب سبیتی الله لپاره چې رب د تمام مخلوقاتو دی آخری که با دا اعلانونه شروع شیار طرف ناخا جنتیان با وی ملیک با وی اللہ دا موتا استدا عمل کولو توفیق نصیب کی خان صدقہ دا فطر تقریبا دا چپا سا سل روپی بی پوکان دو سرو وڑو یا دا غنم و چورا کیمت وی بیا بازار که بیکو دا چگران خبر خونه دی پوکان دو سرو وڑو آقا به انشاءالله دا کیماتی ریخا پیگم سلیمون په اخلاص سره دعا وکړه اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم. د قران ترجمه ختمیدونه بعد یا تلاوت ختمیدونه بعد دعا قبلیږي ها دی وخت کې دعا قبلیږي. دعا وکړه الله بیماران ته شفا ورکړي. الله رب العالمین اسپیتالونو کورونو کې بیماران دي ته شفا ورکړي. الله رب العالمین جلونو کې مسلمانان دي تی آزاد کې. الله رب العالمین اسلامي ملکونو حفاظت وکړي. مودې دي مل پاکستان حفاظت وکړي. اسلامي فوجونو مجاهدینو حفاظت وکړي. الله رب العالمین چا باندې قرضي غربتي بیروزګاری خپل خزانو نه مدد وکړي. الله رب العالمین دینی مدرسې مرکزونه آباد ولري. الله دینی مدرسو سره څوک مدد کوي تعاون کوي الله کورونه آباد کړي. الله صدقه جریه قبول منظور کړي مشکلات حل کړي. الله رب العالمین چا باندې قرضي غربتي خپل خزانو نه مدد وکړي. الله رب العالمین یا الله یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین دا کوم تلاوت چې مو وک دا څه کوم سپارا تلاوت مو وک ترجمه وکاله د دې ثواب تمام مردگان مسلمانانو ته څومره مسلمانان مردگان دي مو ټولو ته ور بخله دي. الله رب العالمین تی عذابونو نه بچو ساتي مشکلات حل کې مو تاسو پلارونو میندو ته مو تاسو مشرانو ته الله د دې ثواب ور سوال کې. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله تعالی